kaçmıştım, ben şaşırmıştım. Bu kadar da sarraf olamam ki yaram. Sevildiklerini bilmedik diyemem ki. Bu kadar nankörse bilmem ki, bilemem ki. Böyle süremez, hayır olmaz, olmaz canım olmaz. Dert dediğin çeksen olmaz, olmaz gülüm olmaz. Aşk dediğin belli olmaz, olmaz canım olmaz. Dertlere sille vurulmaz, olmaz beyanım olmaz. Sürmez ki, bilinmez ki. Nedir bu sevenin ahı mı yara? Dediler de inanmamıştım, ben şaşırmıştım. Bu kadar da sarraf olamam ki yara. Sevildik derini bilmedik diyemem ki. Bu kadar nankörse bilmem ki, bilemem ki.